الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. سورة بقرة آيات نمبر 224 225 226 227. سورة بقرة آيات نمبر 224 225 227. الله پاک احکامات بیانی دا هغه مسائل دي چې زمونږ روزمره زندگی کې راځي او مونږ دې سره مخ یو. دې آیاتونو کې د نن سبق کې بعضې مسائل یو دوه درې الله بیانوي. ضروري مسائل دي، د فقهاو پکې ډېر اختلاف وي، د مذاهبو اختلاف په پکې وي، خو هغه زه نه بیانوم ستاسو د اسانتیا دپاره په اسانو الفاظو کې چې تاسو په دې باندې پوه شئ، د آیات په مقصد پوه شئ او د آیات په ترجمه باندې پوه شئ، دغومره کوشش زه کوم. بیا که تاسو تفاسیر وکتل لږ شانتې، نو هغه د مذاهب او اختلاف هغه به هم تاسو ته ښکاره شي. خو که تاسو د آیات په مقصد پوه شوئ، په ترجمه پوه شوئ، نو بیا به تاسو ته هغه اسانی. که تاسو لږ شانتې مو پسې تفسیر وکتل، نو بیا به هغې باندې تاسو ورسئ. نو زه مختصر په غټو غټو ټکو کې تاسو ته د دې وضاحت کوم. دا لومبی آیات چې مونږ وایو ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، روزمره ژوند کې مونږ قسمونه خورو. یو خو الله فرمایي چې قسمونه مه خورئ، په خدای مې دې قسم وي، په قرآن مې دې قسم وي، لګیا یو مونږ قسمونه خورو. د خپل دنیاوي لږو لالچ دپاره، لږو پیسو دپاره، لږ عزت دپاره مونږ د الله نوم نشانه کوو، قرآن نشانه کوو، په هغې باندې قسم کړو. الله وایي دا مه کوه. یو خو نه دېنه منع کوي چې قسمونه مه خورئ. بل ډېر خلک داسې وي چې هغه د نیکۍ نه قسم خوري. زه به مونځ نه کوم، زما دې قسم په خدای چې مونځ به ونه کوم، قرآن ګو که مونځ مې وکړه، د دوو کسو په منځ کې به جوړه نه کوم، دې رشته دارو سره به زه چرم ور نه شم، دوی سره به زه تعلق نه ساتم. قسمونه په دې باندې خوري، د نیکۍ نه قسم خوري. نو دویمه خبره مونږ ته الله دا کوي چې تاسو د نیکۍ نه قسم وخورئ، نو هغه نیکي کول خو ستا مجبوري ده. خو به ته کوې هغه نیکي؟ اوس د منځه نه بغیر خو ګزاره نه کېږي. که مونځ نه کوې نو څه به کوې؟ ځان جهنم ته غورځې، رشته دارانو سره سلوک نه ساتې، رشته پرېږدې، نو دا خو ځان جهنم ته غورځې. د دوو کسو په منځ کې صلح نه کوې، جګړه او شرارت پیدا کوې، خو ځان جهنم ته سمې. اوس دا نیکۍ خو ستا مجبوري ده، دا به کوې؟ نو الله مسله بیانوي چې ته دا قسم مات کا، دا نیکي وکړه، او د دې قسم کفاره ورکړه. دا د الله حکم دی په دې آیات کې. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ہم دے پیغمبر علیہ السلام فرمائے اذا حلفت علی یمین فرأیت غیرها خیرا منها فأت الذي هو خیر وكفر عن یمینه. تا قسم خو د یو ښه کار نه تاته معلومه شوه چې دا ښه کار دی او ماتې قسم خوړلې دي، نو تا قسم مات کړه او د هغې کفاره ورکړه. اوس کفاره به یې څه وي؟ څه ورکړم؟ کفاره په څه طریقې سره ورکړم؟ زه قسم ما مات کړه. نو قرآن حکم دی چې تاسو که وس وي نو لسو مسکینانو ته کپړې ورکړي. که غریب یې د کپړو وسطې نه کېږي، د روټۍ وسطې کېږي، نو لسو مسکینانو ته روټۍ ورکړه، غریبانانو ته. او که ته وایې چې د روټۍ وس مې هم نه کېږي، زه خو ځان له نه شم پیدا کولی، نو بل له به څه ورکړم؟ نو الله وایي درې روجي ونیسه، نو دا ستا د قسم کفاره شو. نو دا یې قسم مات کړه او دا کفاره ورکړه، الله ته دې غاړه ازاده شو. نو الله پاک دې ځای کې فرمایي ولا تجعل الله، مه ګرځوې خدای پاک لره عرضة لأيمانكم، نشانه او پرده او ډال له ایمانکم د پاره د قسمون. د الله نوم نشانه کې عرضه وای، کوم خلک چې نه خولي ځان ته یو سیس کیږي نه هغه اولي، هغې ته عرضه وای. یا په کوم سیس باندې سړی خپل بچاو کوي، دا الله په نوم مونږ بچاو کوو دلته، نو ډال په معنی هم راځي. د جنګ کې خلک هغه ډال نیولي ځان پرې د غزار نه بچ کوي، نو مونږ هم د الله په نوم د خپل بچاو کوو چې زه به دا نور الله مې دې قسم وي، الله مې دې قسم وي، د خپل دوو پیسو دپاره، د خپل عزت د بچاو دپاره، د خپل مال د بچاو دپاره قسمونه خورو. نه الله وایي دا مه کوي، ولا تجعل الله، مه ګرځوې خدای پاک لره عرضة لأيمانكم، نشانه د خپلو قسمونو دپاره. ان تبرو چې تاسو نیکی کوئ، و تتقو تقوا به اختیاروئ، و تصلحو بین الناس، او صلحه به کوئ په مابین د خلکو کې، چې د دې نه تاسو قسمونه وخورئ. دا خو یوه معنی مو وکړه، ان تبرو و تتقو و تصلحو، د نیکۍ نه، د تقوا نه، او د صلح بین الناس نه تاسو قسم وخورئ. بل ګرامر دا وایي چې دا ان راشي، نو د دې نه وروسته لام مقدری پټي. الله تبرو، مگر زوی خدای پاک لره عرضة لإيمانكم، دال د خپل قسمونو د پاره، نشانه د خپل قسمونو د پاره. الله تبرو، چې زب نیکی نکوم، چا سره به حسن سلوک نکوم. ولا تتقو، او تقوا پرهیزګاری به نکوم. ولا تصلحو بین الناس، او صلح به نکوم په ما بین د خلکو کې. دا دوه معنی شو. والله الله پاک سميع عليم، اوریدونکي دی عالم دی. الله وایي زه اورم، زه عالم یم، ستا د خولې نه چې څه اوځي زه په هغې باندې واقف یم. نو تاسو قسمونه مه خورئ، او که قسم مه خوړ نو دا کفاره ورکړئ، او خپله نیکي شروع کړئ، رشته دارانو سره حسن سلوک شروع کړئ، رشته دارانو سره رشته مه پرېږدئ. دې وروستو آیات کې لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، د قسم درې قسمونه خدای پاک دلته بیانوي. یو عام زمون خبرو کې قسم وي، زمون تکیه کلامي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو سره لګیا او نشانه ایشته، غشي ایشتل. نو چې یو صحابي به غشي ویشته، نو په هغې کې یو صحابي و، هغه به وایي قسم په خدای لګېدلی دی، نشانه لګېدلی ده، قسم په خدای نه ده لګېدلی، دا قسم قسم دی کول. پیغمبر علیه السلام ته یو صحابي یا رسول الله دې قسم خوري، پیغمبر علیه السلام ورته وایي دا لغو قسم دی، دا تکیه کلام کې دا عادت دی داسې. نو تکیه کلام او خبرو کې دا خلک والله داسې او والله داسې او بالله داسې دا قسمونه خوري، قسم مې دي، قسم مې دي داسې وایي، نو دا عبث قسمونه دي، لغوه قسم، په دې باندې کفاره نشته. یو دویم قسم، زه قسم خورم خو په ماضي باندې، په تېره شوې زمانه. ما نه چا تپوس وکړه لکه تا دا کار کړی، زه قسم، زما دې قسم په خدای چې ما دا کار نه دی کړی، زما دا خیال و جوړ ما دا کار نه دی کړی او هغه کار ما کړی. نو زما په ذهن کې دا وه چې ما کړی دی، خو دوکه شوم، ما وی مې نه، ما نه دی، یا ما کړی دی امې نه کړی. خدا په تېره شوې زمانه کې، په ماضي کې. نو دې ته یمین غموس وایي، قسم غموس. په دې باندې انسان ګناهګاریږي، کفاره پرې نشته. نو یو یمین لغوه دی، یو یمین غموس. نو دې دواړو باندې توبه استغفار استل پکار دي، او که کفاره په دې باندې نشته. یو دی یمین منعقده، دلته خدای پاک د هغې هم ذکر کوي چې په راروانه زمانه په مستقبل باندې قسم وکړي، زما د قسم په خدای چې زه به دې رور کور ته نه ځم، د خور کور ته به نه ځم، د ماما تربور رشته دار کور ته به نه ځم، دوی سره به غم خادي نه کړم، زما د قسم په خدای چې دا کار به زه نه کوم، او سبا له هغه وکړي بیا لاړ شي. نو دا یمین منعقده شو. اوس دا قسم که دې مات کړ او لاړې او د کوم کار نه دې قسم کړی او هغه دې وکړ، نو کفاره د باندې لازمه شو. نو په ماضي چې قسم وخورې په هغې کفاره نه لازمېږي، او په مستقبل چې قسم وخورې چې زه به دا کار کوم هغه دې ونه کړ یا به نه کوم او دې کړ، نو دې باندې کفاره شته. او کفاره یې ته ما وویې دغه مخکې کفاره تېره شوه چې یا لسو مسکینانو ته کپړې ورکول دي، یا لسو مسکینانو ته روټۍ ورکول دي، او یا درې روجې نیول دي. که دغه وس دې نه کېږي د کپړو او د روټۍ، نو بیا درې روجې. نو دې ځای کې الله پاک فرمایي لا یؤاخذکم الله، نه نیسي تاسو لره خدای پاک باللغو فی ایمانکم، په هغه عبثو قسمونو ستاسو چې دا تکیه کلامي ستاسو. خو علماو لیکلي دي چې توبه استغفار وکړئ، ښه خبره نه ده، ولکن یؤاخذکم، لیکن نیسي. دا زمونږ پښتانه ډېر ښه د دې بعضې خبرې ډېرې ښې د مشرانو وایي، قسم نه ده ښې دپاره ښه دی او نه ده بدې دپاره ښه دی. یعنی سړی پرې ګناهګارېږي، د هغوی ذهن کې دا ده چې ګناه ده، کار د ګناه دی، توبه استغفار پرې وکړه. ولکن یؤاخذکم، لیکن نیسي تاسو لره بما کسبت قلوبکم، هغه چې قصدې کړي وي زړونو ستاسو. کسبت قلوبکم، چې کسب کړي وي زړه ستاسو، یعنی قصد کړي وي زړه ستاسو. غرض دا چې په مستقبل دې قسم وخوړه چې زما دې قسم په خدای چې زه به دا کار نه کوم او هغه دې وکړه، نو په دې باندې کفاره په دې خدای پاک تاسو نیسي. که تاسو کفاره ور نه کړه، نو بیا به تاسو د الله عذاب سره مخ شي. نو که ځان خلاصول غواړي او کار دې وکړه، نو بیا کفاره ورکړه. والله الله پاک غفور حلیم، بخون کړي او صبر کوونکي. الله یو خوب هم وبخي، توبه استغفار هم وکړه، کفاره هم ورکړه، او صبر هم درته کوي. الله وایي څوک هم ستاسو دا قسمونه خوري، نو خو زه به درته صبر کوم او زه به درته مسله ښیم چې داسې وکړي، نو زما د عذاب نه به خلاص شي. دې وروستو آیات کې للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر، عربو کې دا دستورو طریقه وه، خصوصا یهودو کې دا مرض ډېر زیات و. ښځې سره به یې نالګي وه، خپلې بیبي سره به یې نالګي وه، کور کې خامخا چیر راځي، نو بیا به یې قسم د ښځې نه وخوړه چې زه به تا ته نږدې نه شم، نو طلاقوله به یې نه، او کور کې به یې ساتله ده قسم، او د هغې حقوق به یې نه ادا کړ، نو نه به یې پرېښوده او نه به یې چې دی نو ساتله، نو قسم به یې پرې خوړلې. نو الله پاک فرمایي چې که تاسو دغسې کوئ چې د یو ښځې حق نه ادا کړې، ساتي یې هم نه او پرېږدي یې هم نه، نو الله وایي مسله دا ده چې څلور میاشتې پورې دا ستا بیبي دا به تا ته انتظار وکړي. که څلور میاشتو کې ستا ورسره جوړه راغله، تا ورته رجوع وکړه، خو بیا ستا ښځه ده، او که نه څلورو میاشتو کې تا دې ته رجوع ونه کړه، نو دا ښځه بیا ازاده ده، دا طلاقه شوه، دا به عدت تېری او دا به ځي، دا به بیا بل خاوند سره نکاح. دې کې لږ شانتې تفصیل دی، هغه یې ته زه بیانوم. دې ته وایي ایله، فقهاو په اصطلاح کې، د شریعت په اصطلاح کې دې ته ایله وایي. دا د زنانو نه قسم خلک وخوري. د دې یو څلور صورت دی، هغه زه بیانوم. یو دا دی چې یو سړی قسم وخوري، زما د قسم په خدای چې زه به تا ته در نږدې نه شم، اوس مودې نه ده خوله چې څومره مودې پورې به زه تا ته در نږدې نه شم. یو دویم ده چې زه به تا ته څلور میاشته کې در نږدې نه شم، یا د څلورو میاشتو نه زیات زه به تا ته در نږدې نه شم. دا درې. او څلورم ده چې د څلورو میاشتو نه کم موده یاده کړي، میاشت دوه نیمه دا یاده کړي، یو موده یاده کړي خو د څلورو میاشتو نه کمه. نو که موده نی یاده کړي، یا څلور میاشتې یادې کړي، یا د څلورو میاشتو نه زیات یاده کړي، نو دې ته ایله وایي. دلته د هغې حکم دی، که کمې یاد کړي او بیا رجوع کړه اسم نشته. خو په دغه مخکنو درې صورتونو کې که د دغسې قسم وخوړ د خپل بیبینانو، قسم یې ماتې کړي او دا ښځه بیا چې دینو کفاره دی ورکی او دا د پنیکا کې دا رجوع دی وته او دا قسم دی مات او دا قسم کفاره دی ور خو که سلور میاشتو کې دوه ته رجوع او نکړه نو دا ښځه په باین طلاق په د طلاق شوه غرض دا دی چې نیکه ختم شوه که د هغې نه وروسته بیا ښځه او خاوند وي چې یاره مونږ بیا یو ځای ژوند تیرول غواړو نو نکاح دې وتړي او بیا ښځه شوه خو نکاح دې سره ختمیږي نو الله پاک فرمایي للذین د پاره د هغې کسانو یؤلون من نسائهم چې دوی قسمونه وخوري د خپلو بیبیانو نه چې زه به تا ته در نږدې نه شم تربصو درنګ به تېروي مهلت به ورکوي اربعه اشهر څلور میاشت څلور میاشتې دې زنانه انتظار وکړي که دا ښځه دا خاوند ورته رجوع وکړه خو ډېره ښه ده که څلور میاشتې تېرې شوې دا ښځه ازاده ده فإن فاءوا که چېرته وفې وکړه جوړه وکړه نو فإن الله غفور الرحیم پس بې شکه الله پاک بخونکي او رحم کوونکي دی څلورو میاشتو کې دننه دننه وإن عزموا الطلاق او که چېرته قصد یې د طلاقو غرض دا د څلورو میاشتو کې ورته رانږدې نه شو نو فإن الله سميع عليم الله پاک اوریدونکي دی او عالم دی دې وروستو آیات کې والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء یو ښځه طلاقه شوه نو یهودو کې دا دستور و چې بس هغه ښځه به لاړه او سمدستي بیا بل چا سره واده وکړه الله د دغه رسم د هغوی دغه طریقې ختمول کوي چې دا داسې وړه قیصه خو نه ده دا خو یو عظیمه حادثه ده نو چې یو ښځې خاوند مړ شي نو هغه غم کوي او که نه کوي هغه څلور میاشتې لس ورځې پرهیز کوي عدت تېروي نو چې طلاقه شوه نو دام یو حادثه ده د مرګ په شان نو اوس دا ښځه به هم پرهیز کوي عدت ته تېروي نو د دې عدت ته څومره نو الله د دې عدت بیانوي والمطلقات طلاقې شوې ښځې یتربصن درنګ به تېروي ثلاثة بأنفسهن په نفسونو خپلو باندې ثلاثة قروء درې قروء قروء د امام مالک او د امام شافعي رحمة الله علیه په نیز باندې درې طهره دي هغوی د قروء نه مراد طهر اخلي او امام ابو حنیفه رحمة الله علیه وي د دې نه مراد حیض دي غرض دا دی چې درې حیض درې بیماری به دا د خاوند په کور تېروي دا د دې پرهیز دی دا د دې عدت دی دا خو په هغه صورت کې دی چې دې بیماری راځي اوس یو زنانه ده د هغې په ګېډه اولاد دی نو الله فرمایي چې د دغې زنانه عدت چې کله دا بچی پیدا کړي دا د خاوند دی دا اولاد د خاوند دی نو دا به انتظار کوي ناسته وي شپږ میاشتې اووه میاشتې اته میاشتې نه میاشتې هر څومره چې وي خو چې تر کومې پورې دا بچی دې پیدا کړي نه وي نو د خاوند په کور به دا ناست دی چې کله بچی پیدا کړو بیا دا ازاده خو مونږ ته یو دا نصیحت کوي الله زنانو ته چې ګورئ باید زنانه کوي داسې چې هغه اولاد پټ کړي ځکه یې پټوي که چېرته اوس ویم که زما په ګېډه اولاد دی نو بیا خو لس میاشتې به د دې خاوند په کور دلته ناست یم نو ده سره خو د ده مخ زما به زما په سترګو ښه نه لګي او یا به لس میاشتې ناست یم نو هغه خپل بچی پټ کړي نو الله وایي که ته مؤمنه ښځې مسلمانه ښځې نو پټوه ما ځکه بیا دغه ماشوم ته به ځې بل ځای به واده کړي نو بیا به دا دې خاوند نه حسابېږي که دغه خاوند نه به حسابېږي د هغه نسب خرابېږي د دې وجې نه دا بچی د دې خاوند حق دی دا ده ته راوړه بیا ته ځه بیا ته ازاد ولا یحلو حلال نه دي لهن د دې ښځو دپاره ان یکتمنه چې دوی پټ کړي ما خلق الله هغه چې پیدا کړي وي خدای پاک فی ارحامهن په ګېډو د میاندو کې ان کن که چېرته وي دوی یؤمننه که ایمان یې راوړي وي بالله په خدای پاک باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې که ستاسو ایمان وي او مؤمنې ښځې وي نو بیا داسې مه کوئ دا نقصان دی دنیاوي نقصان دی اخروي نقصان دی اوس د عدت یو مصلحت دلته خدای پاک بیانوي ګورئ الله وایي پرهیز وکړه په دې پرهیز کې ډېر مصلحتونه دي یو مصلحت خو پکې دا دی کیدای شي په دې درې میاشتې کې خاوند رجوع وکړي ځکه یو مسلمان چې وي د دې خبرې نه مخکې دا خبره لږه یاده ځان سره ساتي یو مسلمان پکار دا ده چې هغه د اسلام احکامات زده کړي ده طلاق يو حكم دي نو چه طلاق چل زدكي ده طلاق سطريقة ده سنگ با طلاق ورکي يو مسلمان با طلاق سنگ ورکي ده نا چه زمون ده پختانو پشان يو دوا دري نا نا نا ده ده اسلام طلاق ندي پدي اللام ناراضه کی و پیغمبرم پی ناراضه کی ده طلاق يو جائز طریقه شتا اغا صحیح طریقه ده جگر رالا خفگان راغي يو طلاق ورک يو میاش کی کی دیش استاسو جوړ راشي زکه دا خود غصه وقتی غصه انسان بیا رستو ټیک شي بس سرخذ ته رجوع کوم ستا خزه ده نه نکاح خراب بشوي ده ویسم نه دي شي نو دا عیدت چې دا تیریږي دا درې میاشتې نو کی دیش اوس وګوره یوه میاشتې تیره شوه نو که تا بیا هم جوړه رانهلی نو دویم طلاق ورکړه نو په دې یو طلاق کې ته رجوع کولی شي وګوره دویم طلاق که دې ورکړه او بیا میاشت تیره شوه دوه میاشتې تېرې شوې نو زه صرف نکاح خرابه شو که جوړه وشوه نو بیا صرف نکاح تازه کړې بس ټیک ته خبر بیا ښځه خاوند دي خپل او که بیا درېیمه میاشت هم تېره شوه بیا هم چې دې نه جوړه رانهلی نو بیا درېیم طلاق واقع شو نو دې عدت دا درې میاشتې کې وګوره دې کې رجوع راځي کېدی شي ستاسو جوړه راشي او خاوند رجوع کړي نو یو مصلحت په کښې دا دی بله دا ده چې مصلحت د عدت دا دی د پرهیز دا دی چې د حاملې ښځې پته ولګي چې یاره د دې په ګېډه اولاد شته او که نهشته په درې میاشته کښې یو پته ولګي نو که اولاد وي نو دا خو د دې خاوند حق دی نو بیا به دا بچۍ راوړي دی له خاوند له د هغې نه وروسته به بیا ځي د ده د کوره بل مصلحت په کښې دا دی چې د بچي حق په واضحه شي چې دا د دې پلار نه دی او که دا ځي بل خاوند سره نکاح کوي اوس که دا سمدستي داړی شي او بل سره نکاح وکړي نو بیا خو پته به نه لګي چې دا د هغه زوړ خاوند دی او که دا د دې نوی خاوند دی نو نسب کښې شک راځي د دې وجې نه چې د هغه نسب ثابت شي د هغې ته دا د درې میاشتې پرهیز پکار دی او بل اهمیت یې دا دی بل مصلحت یې دا دی چې دا طلاق د دې اهمیت ښکاره شي چې دا داسې معمول